सनम दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वफा पे तो कर ले यकीन आपस जाने बहार ओ वादे वफा पे तो कर ले यकीन आपस जाने बहार। सच्ची मोहब्बत उसी को कहें माने कभी जो नहार। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे जो है कहना। तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। इश्क की बाजी ना हारेंगे ऐसे देंगे सनम तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम।